tabat min mustatihi niki jekit aju man bi ci aju jangal ak bi ci aju am tawri wolif ko ni mom ne lay tango aju go bane safara ta wati wala ngay aju ni kenn ngi lay mu lay fay non lol patay ci ni ko ci taw sax do tatay ñu wax ni daat nang ko mene la war fasasa xam nga do tatay wax jox ni mom ak moko war ak moko ni dañu war la fasasa kon do mëna bayyi sa dopp li defal genn وتم نفوك رفض بنان على التراخي ولم يحف فواته وإلا فهو محرم وإجارة نفسه أموال موجبة وإجارة نفسه دني وخني مو موغن ياتو أجي موخ نخنا بغو وخني جيب جيف جو خمني جيف الآخر لرك بوي أج ولا جانجل نيت أب كامل نيكي واتيالكو أب كامل مليفة يو يب نينا سيب ننكو غدفكو غريا لرك تبن جاود داري أدن موغن ñu sété ci nak alquran mom dañu wax ni sibuñu nga jàngalé ko ñu fayla ca dañu wax ni xam xam nak mom sib nañ nga jàngalé ko ñu fayla ca manam nangu nañ ni sax alquran mo gëna mag waye alquran boko dé sét la cey farata ca mokal ga moy fatiha ngir jullé ko la cey top nak muy awsar ba laaya nga mokal ko sunna la té xam nga xam xamu diiné mom lepp lo wara xam nga xam ko day farata ci jenn jëm bu jëlé a lool nak kon motax ñu wax né dañu bëgg xam xamu diiné bi yomb bañu sip kenn diko jàngalé ñuko cey fay dañu bëgg koy jàngalé nga diko jàngalé ngir yalla rek wax na fi suuf nak ci sara bi lañu netalé ci malik mu né la an yu ajira ar-rajulu nafsahu fi 'amalin labini wa qathil khashabi wa sawqil ibli أحب إلي من أن يعمل حملا لله بأجرة manam nit ki neena dem ñukoy fay ci liggey ay mool niki mool ñukoy fay ba dag ay bant ñukoy fay ba dak ay geleem niki sam ay geleem ak regat leen ñukoy fay neena lol dal mo gënal fuf muy dem di jëf cenn jëf yo xamne jëf al-akhirah la bu koy def ñukoy cey fay mu dal da bëgg jëf al-akhirah mom bu koy def yalla do nga tax ñu bañ ko ca fay dara aduna ko tan fa fatiwe ni am wasiya tan tan bi ci agga mo no sunu ci sunu ba non ko xamni da don tan ni mo fi dawo ko ni mo awali mo ko mo raf ko rek da ni ci sunu sunu da ko gemi awali ko ci mo xam nas na ni mo xam nas na way ni don tan ni ko rek bon ni ci sunu sunu bi ci xamni ni defal ko waxu ci ajjo ni xam dina ko ci jojin ay ajjo bari ni ma sehan don xajoni ko waxala to ñu xamni ñu xaj ju def na aje bi ci ci mom bi ci sama sobe ñu da ko sama sobe mom man na def ay aje ak tay bala andi won da na ñu xaj ju xamni bi sama ci mali xamni da ko lere tan bu ba ara fa la wax ni ak ñu sa ma tek leen way ñu ñu bari tal da do rek kon bu fekke bala ju fini ko ko do mu alal ji xajoo ci am rek mu am ko amoto mom ma to wati ak da ko wati pro yoon ci yoon pro diron diron da gam bala jofa ñoo ci ñu waxe la ñu waxu ñu waxe mu ñu ana bu fekke jofa di ko ba da jofa di ko rafa yar ñu wax ñun xam nga ñu ndo def tabhiyab mo lenel do ne sharatu ñu may do nan na ci ndox mi do ko to sharatu ma ni akaw ci mëna taxani moy latna ci ñoomi way ñu tan ñu lat nga lepp kon bu ne hujjo xamni ñun sama fi aje lool mu ci sama sus kon nañu ñu gëna lay doon ñu ko ci aje lo jëm rek moy xoo fu mëna ci jëm ko wa illa ñen do wa illa moy bu fekke ne sus ba ay aje bari xaju ci gën da ko xaj dama def ni waye genn ci xaj ba xajoon ak yu bari waye non min lay xon jëf ni ko wutum ba sa mirage kon lool ak dañ lay doon ak sunu sun dal bu fekke ni agal nañ ko ci genn dama ko def mo tim day naaj lool kon nañ ko mirage ma def nañ ko mirage su fekke ni tam mat na ay ayaj ko la def waye min la jëf ni ko won ni fekk ci genn rek ak ma def la genn la def nañ lay ñu wax ko wote tam jodi ni nit amat ak ga taw jodi yi nit ak amam bi akal ci ñu yes lola ci ñu yes sunu ba wala ci ñu yes la waxante ama bu fekke gis nañ ko ko nga ajal yes ak sunu sam ba lu yes lañu wax ay maram kon loolu def ba dañ koy miras dafa ñu wax ak ñu la duggal ko to jodi gi di xal la manam lañ baxo agal ñu nit gis ñu ko ngo agal waaju ñu ci lu ko yes wa dafa tan ñu préparé ñu préparé ñu taw ne ñu jox ñep waye ke ma ngi lu agu ci loolu kon dess woon ñu ko miras wote aw ta taw xawu lu ciobare wu xawu keneen manam bu kenn ne man na ko agal ngir yalla kenn duma jox dara da fat na am lu dën ka ñoo ñu ko ci agal kon wala mu dën ka ñoo wala mu dën ka ñoo ko ñu ko miras da gis ñu ko mëna agal ngir yalla wala ndax illa an yaqulu dara bu dafa waxon ni bu hajju def na agal xam ñu wonis mu dikasa ci nangam fa hijjajun kon ay at lañ ko def ta awulay ni ñaaru degin mako manam lam waxon rek ne momi wax ni nañ ma adjali bu fekke da am kuko nango adjali ngir yalla nga xam dir ko jox dara nga xam ala jangi fi kon ba bok koko ñu jubok mom ci lu yes la moromi adjaji te yar xam nga da waxon nañ koy don mu ne nak amna yari digeen ci mu dawana bu fekke ni waja dafa tuddul ab lim rañal kon niki mu ne djuroom ben million yi wala djuroom ñaari million yi nañu ma ci adjali te bolé wu ci nek na nek genn acc niwul hajjatan waw niwul djuroom ben million yi nañu ma ci adjali genn acc xana da wax ne rek adjali len ma ci djuroom ñaari million yi ba djuroom ben yi adjali len ma ci rek la wax xam nga kon tudna ab lim rañal ko te lim bi wax xam nga ëpp na genn acc te niwul genn acc dong la wax niwul ay acc la wax waw fofu mo am ñaari deggin ñeneen ñi dañ ne ba tay atté bi du soppiku buñ ko ajalé genn acc la dess dañ koy miras ñeneen ñi ne dédét buñ koy dañ koy ajalé ci juroom ñaari million yé bu dé mom ba juroom ñett ba fukk lu toll lu mëna toll ci acc rek nañ ko ajal acc yu toll nona tax tuddu lob lim ragnel ko né nañ ko ci ajalé té bala andi bolé ci tax dañ hujju hanni bi kaza wala yuhajju hanni bi kaza fofu mom ñaari déggel wa dafa hajju wax na al musanna lañu tabon wala fa hadi wa al musanna la mu tuju wa in saada al bant akli khala u jota fi tay tay min hayana nyal ko rañe la yoro fi ko xamni do fa hina ko xamni do jof ni ci tay ko am joxam ko ko ñal ko ñana bu fekke ni waji ni den ka ni dañu ma ma bu ajali ko nañ ko joxal nangam ñu gis ni lolé ñu xam ko jox do kat ëpp na lu ñu fay ëpp na lu ko rafa waye man dara ñu jëlé dara ñu ko rafa do japp na ñu ndako duggé may ndako ko duggé jox na ko ndiyé ci duggé bokku ci ndaw dañ kon baxna kon ñu ndax lolu man tamu kon tamu tax ko la wax lolu ci dañ ko am da dama ñu ko wax dara ñal na mëna du agal mëna ñu ko joxal nangam ñu sét lolu ñu wax na ñu ëpp lu nga jox ay maramu do ñu waye japp na ñu ndako ko duggé may rek tax ñu wax lolu man ko ko def ko duggé may rek kon bu fekkee diine yi bokku ci ñu war a dem kenn du ko wax dara kon loolu lañ def waaye nag bu fekkee ci war a dem nag dañu ñëpp ko naramay alal te waxoon nañ ni laa waxtu yëpp ni waa disi mu dax wa in xawee na dem ràññeel ni xëyra waa disi ku di ajuroo ñu wala mu yëfsan ni tëpp duu dara sii da kon yokkaleef ko sunu si xaa sii da kon yokkaleef ko lan war lan lan war ba doon gërëm a ajuratu mislifi ci tawee maramu sunu si xaa ak si yaram man daa waxoon ne diw laa taamu ni ma ajali ñëwoo di dëkk koo fay la ñuy fay ñëpp mu dañ loolu la ko xeet mu ne kon diw nañ ko yokkal ceerub lañ daa fay ñëpp ñu ko fay lañ daa fay ñëpp yokkal ko ci ceerub loolu waam ndax ndal na ngoon ndét ndax nee na waa ji taamu woon ne ba waaye taw taw ñooñu defaluñ ma ko nangam te dañ ko woowe bëgg a defal naam li defal ñëpp dafa gànt xeet loola ñu ko ci yokkal ceerub nañ ko fay lañ daa fay ñëpp te nag yokkal ko ci ceerub ndax ndal na ngoon ndét dafa topp mooy sa matarab bi sa topp mëddani koof ko ab nañ ko jukki wax bugganta mu nguur loolu nañ ko muñal nañ ko xaar nañ ko xaaral doxam maanaam nañ ko xaaral nañ at am na ñoo sax nañ ko xaaraat mën naa amaat ci kaw seer rek dax naa na ngom bi buwoo ca dange nag sama oo jura topp yoolu loof topp saya loof mi saraarati ñoo ku ma saaji fàqa dong ñoo waxuñu ku ma saaji xawru xab bi ku may ak jaam ku dul ak jaam wa sabiyul ak gone wa imamraatin ibantu ñu yenn mana wajjo je dañ ko nugu amna at maya tan sax tan sub ci dankam goowé dañu seer waaye ñu mëna ajali waaji sa taw xam na ajali taama won doomu dañu seer dafa nasna ajali nit ci waxé ne loolu nasna ajali ñu farku bay kenn du ko saxal keneen dëgg rek dafa ko nasna ajali ñu seer ku ngeeku jigeen rek ku ngeeku jigeen da nga xam ne bu ajali baax rek ma tax mu doon ci jaam ak dañu da jaam ak dañu abdou noor tamay ñu xor ko xamne bu aje lu bax rek moom ci jigeen nga mo tax mo ñu mëna tax tan lo tax daan ko ndu bané ay tan ko gis noon moom ci jigeen nga ko mëna da dal bax ñu fa ko ñu aje ko ñaan ko daan ko na patal ci app mu lan to ta bis nga da fa ta waay ban ko message ay fa ko ni ma sama jaamu ko far baye dama nga taw ci sam wala mo dum ndu war lu wax ñu ko ñu donc da fa ko dinni lahumma ñoo ak jaamu ngone ma tare dem dum ñu aje farlo ñu dafa ci di la doono la ñu mo wutal ko no ajalu do ci bayiko da gis nak ko xamni dana la waye yow da la mur mat ñu na kay ajalu do dafa non nak la ndax wax di yalla jëm ji non ci gudday do kaddu ñu ñu non la wala da gis jam bu ko ajalu ci ko dafa ngana gorna ñu da xey dal na nga ngor nga gis non da nga ci dugg da fay ko ni ko tey ko tam non ni ko waxe ak jam la ba gam la ñu so daay tak tan la fa la ala gi tan la fa la ala gi dañu dox ya ko wara fay ci poos ndax yow dafa ko ngir ñu ñu ta xam rek nga patam sa lu ci har rek ñu nga xéer na fay dara xam ki mën na ko rek nga def ko way dafa ko ngir dëng so daa kon kan la fa la wara fa kon ni jàng mo la wax ni la mën dara la da nga jël ko diko aji waji diko tay ak jàng ni so daa kon ni da nga mëna fay ci jàng ma am la wax na wala dañu al hadu sama xarala da xarala yetti ci wa sarab dina yetam ci rakabati fa in lam yujat lam man wax ko am dina ci nga xamni sama tu don ko waji man ma tan ci tandalo ci dara dondo hujja kon agale ko kon abo man mun ko tandalo ci abi jappu ja ana man dama don kan da waxo ni ci lay agale ni bawo ko beru sangam dama ci bawo ci tibuna nangam lañ ko joxal da wax ni ma ajali taxal na kala ajali nangam dama bayi ko ci dara sangam ni xot na ni wax kenn ni ngi xolé ko nga bayi ko fofu dem wa taw taw ni wax tot ni kenn ni ngi ko ana ko ndañu xot dara bu gëna jëgë naté te ni wax day ca tay ni wax ko fay ni bayi ko fofu dama jëlé ko rek ni xot ni xot la tala xot dara ni wax ndax ni waxon ni taxaw lool kon ni xot ko xamne ko fofu rek kenn mën ka bayi ko ajali gëna ndax wala sama ak doon tuddo ni bari dañ ko raw ñëlon ni bari sax ni bari sax ni la bëgg waye lam wax man ko way ci sabat sama na ñu tambalé wa sama an yanna ha mara dafa bañ mara da waxo ni ci ne ala na baye ko bari sax ngam sukku mu na tap ñu xoot ni waxam ni moom lañ ko fay tan ñu ñu ci la kon tan ra ci ñu kon ak dañ lay rek ma la dañ wax dañ koy dañ waye ndax ma mo waxam ni ci ne ala na mën ta baye ko bari sax ñu ko baye te ñu wax mu ne tan ñu ko dama ci noo war nako alhaji adda dama ci noo ci bopam man ishaadu di jaje ni soore looga nana bu la rañu la nana kaay gi do kon nana ni dama la rañu la ya ko def no dama na soor ko ngir mo wotila dama la xam rañu mom tambal ci kon ya ko wara def way dama la tan soor ko mo bu len dama la ni nana bu aajo ba ngay armal lay fakk soro na ni soro mel ni dou lay armal armal di yo lay gel ko do xala do fakk soro fi armal na len ta ni soro ni dou ko mel lay armal armal di am gel ko on ko xal do armal do mo ni soyo ni ndax la ram ni dafa defal ni lay wala am yo xaraf mara go def ko xam man soro lo man ni lay a do fofu moy ko tawr nga fakk o soro do agal do soro na kon soro do fofu ila mo xara fa lesha bi dalen na wala mo faatan ko ni la do do sa nga ko do la ko so do nga tok ko do fa wa khama taxaw na warisuhu ajdam min maqamihi taxawam fi ko dam ne man wa khufuhu ana ko jëm ni fi hajatin bi ak ki nga xamne mom moy almi bi da wax ne ko jël nangam adama na xam nga man non dawo bi yep on nga rek baamu tagu ci gal man da wax ni moy nga xamne mo almi bi defa tamu tan kan dama won kuma agal rek ci ma dox ko nangam mala ko nena bu diine mana diko agal ba yagg na faatu kon mbokk man nañu agal ja ana mbokk man nañu def agal ja waye ñu faatu ñu mala nak am na mbokk man nañu def agal ja tam day tambalat arma waye mo suñu fa ko reew waye ndagam ñu laaje reew reew na nak ku ku lay agal ñu faatu nañu tan jël ko tambal ba yagg faatu ñu kon ñu agal na man nañu agal ja am la waxna fala yam tassu fal haqq bi dunati wa yaqulu warithuhu maqamuhu fa yahujju nafsi aw yastajiru man yahujj wa lahu al fadlu wa alayhi al naqsu hada man man nañu war al ajji dok ko nako kafat dok ko lawu nak ba defo defal dawo ju defo defal ko man ko nangi ko wa yastanifu al qayyim al ihrama sawa'an kana warithan aw ghayruhu wala yakmilu ma fa'alahu al awwal man war wax lay manam mo ni ñu dana da ko faato da tamal tam lu yes da armal am do yes tambale ci bopal da wa la tax tambale ko reel wa yasta al fut min al nadi al mushtarat al ihram min wa min miqat al mustajir ha fi tafah waqt wa illa fa min nadi ni do ko ni do ko hajju ni ma wala ni da ban sarta ni fa la ñu armale ma mu nugu ñu dana la ko faato fa xolé arma wala bok fa ci sarta ñu ñu dama rek mu arma la soola wa ji ko fay ne xam wa ji ko fay dara aje tay fa ñu war arma ñu wa ji am na ko ci ko wax taa tare do waxta waxate ñu ñu la ji arma rek fa nga xam ñu ag ko rek ñu waxta la xat wala yes ko to dara faram ñu fara tay ko xamni xojja aje ni xam fa walis ko ñena dul ajalé nak taxul adwat la mo xam ko dund la mo xam ko faatu la dung ko ajalé dal taxul adwat ci tamit ci dund yo xam ni waxal ko xam ni ci dund mo la gëna wër moy sen ta adwat ci dund mo te dund ak ta faadu dung ko ñaan ni ajalé dung ko ajalé gëna am taxul adwat faatu wacc ko fakka man nak ko te def ko wontum taxul lola defu ci ñu wacc lola ndax dama ci am tiyaba la dama am tiyaba mo wala fa ñu nako adara nafaqati tiyaba yi da tan su adja da du ha en ñanda lu gëna wër moy ku ñu di adal da tax mo am tiyaba adja wa wax ji gëna wër moy mi la adjale itam da nga am tiyaba yi ala da nga joxe ñu adju ja ak dimbali gën ko dimbali bam def jaamu yalla gu mag goge ak ñaan yoy mu fay ñaan lolé da nga ci am tuyaba way jëmmi tuyaba ajgi ci bopam mom momi nga xamni moko aj mokay mom motax muna fa yahsul lahu tawabu hamlihi halal qudhuhi wat tadarruhi lillahi subhanahu wa ta'ala ibn farhon day wax ne tawabul hajj lil haji wa innama lil mahjuj hanhu barakatud duha'i wa thawabul musahadati manam tuyaba ajgi ki def ajgi mokoy mom ki ajali nak mom da nga moko dimbulé bam dem ba def tuyaba ju re jojé wa kon légui dana ci am barket ñaan nga ak tuyaba dimbulé gam ko dimbulé bam def lu bax lolé wax sax lan wala yef ko farba man ñun ko def farba tan sala dana ni sama xol farba ma xol mu wa faqara la farba ñu ko do jere ko dara ay na xol na nga tax ko am ajgi na fi la sax mo tay falaw xala rek wala yekuta bi ne man hojja hanhu wa khayru ujrati nafaqati wa duhai la shamilahuma ne bu tan ko waxal lol rek ne kul amalu dal ni ngi dum lenen tiyaba yi ala jaga joxe ak ñaan yi nga xamne ñu ko koy ñaan tiyab ko taxaman tiyaba waxu lol rek ne gëna gatt warukunuhuma sin ponk ñom ñaar dafa jublu ajak umra al ihramu moy armal ajak umra da am ñetti ponk yo xamne ñoko bokulé moy kenn ku ne ci ñoom ñaar am nga ko mu jëkki nak armal bu jaalé dana ci tek wër dana ci tek itam tox safa ak marwa yoy mom ñoom ñepp ko am mu dess na taxaw arafa mom muy ponk ñentel bi acc kep ko kon day wax nak kon ñetti ponk yiñ bok doora jaalé ci taxaw arafa ko tax mu ni wara ku muuma seen ponk ñoom ñaar al ihram moy armal moy nga yéene ci xol dugg ci acc gi ba yene ci soxol dug ci xomra gi wala mo tuddu armal amna yu ci and nak niki labbe ka jang yenen waye deug armal gi mom moy fas ci xol bi rek lool na ñoom ñaar ñepp ñoko am armal gogu nak amna waxtu amna bërepp mu jëkke waxtu wa waqtu ko waxtom nak lil hajji ñeel aj shawwalun moy wéru korité li akhirin hijjati ba ci mujju wéru tabaski manam neena armal aj mom waxto mu ngi tambalé ci wéru korité téro dana dema dem nak ba nga xamné fukki fan yu ñëk ci wéru tabaski wa dem nga ba ci fajar ga ana buñ né suba la bisu fukkel bi ñukoy tuddé tabaski fi fajar gogé nak waaw fajar gogé nak ci tara waxtu armal aj yam ana fofu mom fa lañ ko yamalé wa kuriha shiwef nako nak mom armal qablahu ci ñeek waxto manam nga armal aj te fek wéru korati wo wutéruut boko défé armal ga dana wir waye def nga ñu sip kama ka ni ci ñeek ñeek béré bomba manam batay sax béré bañ la wax ni nga armalé ca nga armal xaat ti ag go ca mom itam sip nañ ko wa fi rabikh nek na ci rabikh tara du deng dengik way mujjii manam ñi wara almore jufa buñ tollo ci rabikh daldi armal xam nga agoguñ ci jufa am nañ ci deng deng ndax dana ndax dess na ko sip am dess ko sip di wër gi mum amna waye ndax sip nañ ko wala deet lañu wax waye dañu wax ni rabikh ci jufa la bok kon armal ga faawu dana wër sip ga lañu wote nak ba am amna amut motax mu dolli ci wasah waye wërna da bëgg wax ne fi la fu waxene nga armal ci ñeek waxto ba nga armal ci ñeek bëre ba sip nañ ko ak ba ci raaju fi joju mu jox wax xamal ne sip rek la waye mom teewu ko wër walil humrati waxtu armal wa ñeel humra nak dafa jublu wa waqtul ihrami lil humrati abadan moy jep jamono ci ajmi moy jep jamono ci atma manam atmi yep dal waxtu wo ci tollo rek man nga armal humra waye nak bala no jall ci lolu xolal le mu la wax ci salaba ni wa afhalul hajj salasatu aqsamin arkanun wa wajibatun wa sunanun fal awwalu ma la budda minhu wa la yujsi wa hanhu damun wa la ghayruhu wa huwa salasatu aqsamin neena jeffi aji ñetti xaj la xaj bi jekk bi mo tudd ay ponk bobu lay wax na mom mën ta ñak deret mënu ko wécci manam tur deret du ko mëna defar leneen du ko mëna defar te waxuma salasatu aqsamin qismun yafutu alhajj bi fawatihi wa la yu'maru bi shay'in te waxu wal ihram saw neen amna ci lo xamne bu la rawe dara du la ci war niki armal armal moy nga yeene dug ci ajgi lol nak bu fekke defoko da warul ndax ndax defago dara ba dara la war wa qismun yafutu alhajj bi fawatihi wa yu'maru bi tahalluli bi humratin wal qada'i fi qabilin wa huwa alwuquf bi harafata aw neena amna xaj bo xamne bu lu xasse raw ajgi raw na la dañ lay wax ni la legi na nga yewi ko def umra te bu dewe ni nga ñew fay ci ko lol nak moy taxaw arafa mom bu fekke dila raw jeexna da ngay baye bu dewe nga fay ci ajga tay bala nga dem na nga def umra yewi ko ko wa qismun la yatahallalu min al ihram illa bi fi'lihi wa law wasala ila aqsa al mashriq aw al maghrib rajaha ila makkah li fi'lihi wa huwa tawaf al ifadati wa sa'y yena xal bi nga xamni ngi bok ci ponk yi mom day lo xamni li fek defoko do yewiko do demon bo demon bëgg nga jaasori penku ba nga jaasori sow yi faaw nga ñew def ci ko do yewiko lool nak moy tawaful ifada ak dox safa ak marwa kon lool moy ñenti ponk yi wax na seen bir watani ma yutlabu al ityan bihi wa in tarakahu lasimahu hadyun ka tawafil qudum wa talbiyati neena ñaaral bi da cey jublu wajibaaji warte fi aji neena mom moy li nga xamni soko baye aji dina bax waye aji dalay war lool nak moy li melni tawaful qudum soko baye wala nga waxu la baye ko bi nga armale ba wax nga ko waye dang koy yexa wax wal qismu as-salis qaj ñettel bi te moy sunani sunan yem waxon mala dama wala isma fi tarkihi ka ghusl al-ihram wa rukuhihi wa ghayrihi ma min al-mustahabbati ñi ñu tuddé sunna mais ko tuddé ñi sopp moy la nga xamné soko bayé téral du la ci war bakkar lu ci war melne ba ngay armal ci ngaay lañ bëggoon nga sangu ko bala nga armal defoko ba julli gën bëggon nga julli ko bala nga armal armal gi top ak julli defo ko mi bayu mel ne nga delu wat nak ci la nga waxon ne umra mom waxtu armalam moy waxtu la soobe rek ci atmi nga sété ci illa li muhrimin dara ñel aji armal bi hajjin ci aj kon fal yatahallulayhi dana dem ba ci yari yewi kom ya da wax ni bo xé armal aj mom yoy jamono li fek yewi ko li fek defo yar yewi ko yi nga xamni mom la aj am do man armal umra yar yewi ko yi moy bisu fukel bi bo xeyse minan ba sanni jam ray haqaba lolou moy yewi ko bu ndaw bi moy le ay won yep sañ nga ko bam dess jigen ak rebbu batay ñu sip lat ko lañ lolou moy yewi ko bu ndaw yewi ko bi ci dess nak moy mag bi moy bo deme ba def tawaful ifada ta fek doxon nga safa marwa lolou moy yewi ko bu mag bo wa jigen rebbu ayatul lako te lat ko lañ batay ken sibatu ko kon jappal ne umra mom waxtu wala sok armal ko ci atmi bam dess nak bo xasse armal aj bo xasse armal aj mom na nga bayyi ba def yar yewi ko yoy nga xamne mom la aj am door man armal umra wa kuriha sibefna armal umra yit bahdahuma ci gannaaw yar yewi ko yoy wa qabla ghurubir rabih ak ci dekk soxuk bisub ñentel ba aw neena bu fekke ne armal nga aj ba nopi ci aj ga yar yewi ko yep def nga ko waye nak bisub ñentel ba soxugut bisub ñentel moy bi newon tay ji di alal ba moy bisu fukel bi kon da nga ci tegaat ñett waaw nga xamne kon bo ne alal ba ngay tek alxamis aljuma gaaw nak li fek bisub gaaw ba soxugut waaw yoy jamono da ñu sip nga armalal khumra taw nak fa in ahrama biha hina isin sahha ihramuhu lakin la yafhalu shay'an minha illa ba'da ghurubi shamsi aw neena su fekkene nak ba nga noppé ci yar yewi ku ya ci ajga da nga armalul khumra te fekk bisub ñentel ba soxugut ñu wax ni def nga luñu sip mu ne duté armal nga armalul khumra mo wërna waye bul def dara ci khumra ga te fekkul bisub ñentel bobé sox manam jant ba sox ci bisub ñentel bobé ñu la waxon fa in fahala shay'an minha qablahu fala yu'taddu bihi ala al madhhab manam bu fekke ba nga armalé khumra ga def nga dara lu ci bok te fekk bisub ñentel ba soxugut su boba lolé nga def kenn duko wañu walé day mel defago dara nga xamné fa law tahallala minha qablahu wa wati'a faqad afsadaha fayajibu alayhi itmamuha wa qada'uha yena bu fekke da nga armal khumra gi te fekk bisub ñentel bobé soxugut nga dal jall wër wëru khumra ba dal dox safa ak marwa dal dem watu dal dem jotté sa soxna niki nonu bu su boba dañuy japp ne legi da nga melni ko armal dong ba def ba nopi nak wolbeuti ku jotté sa soxna da xam nga ma nga jëf jëk jant bi sox ci bisum ñentel wi kenn duko konté e melni kon armal dong nga defagun bu armal khumra tol beuti ku nga jotté sa soxna ndax wër ba nga wër ak dox ba nga dox safa ak marwa kenn faali wuko su boba day melni armal nga khumra wolbeuti ku yak ko kon su boba da ngay motti li goge ba nopi wolbeuti ku nak fayat ko wa makanuhu birabu armal loho ñel aj lil muqimi ñel aj sax ci makka makkatu moy makka rek a neena bo beugé almalal aj te fek yow bobo ya nga makka donti de ko fu way yoy jamono fa nga nek kon neena ci bir makka rek fofu armalé mu bax tew na ko nuddi ba soppef na al masjidu jakka ja manam sopp nañ nga dem ba ci jakka yi kaaba ga nga armalé fofu ka khuruji din nafasi niki gennuk borom yaatu limiqatihi ba ca miqam manam bu fekke sax nga sax makka bu dekk ak doxandem rek la kon bu fekke am nga yaat dañu bëgg nga baña armalé bir makka te dem ba ca sa miqam nga xamné bo bayiko sa rew ca ngay armalé yaatu gi nak moy man nga fa dem armalé fa ñëwaat makka bala bisub tarwiya moy bisub juroom ñettel ci wéru tabaski ki amo yaatu gogu nak xam nga li la wax sopp dong la kon say bo armalé rek bir makka ndax sopp rek lañ wax wala ha borom armal ñol xumra nak ha dara dara xumra so jëg lu makka na ihram la ha ñol xumra dafa nga sax makka ñol ihram ak ñol qira al hind moy allah ba ñena bo nekk bir makka dafa seeni armal xumra nda qira qira xam nga ñu ko wax lay kanam moy lekk ne xumra ak da fat na ko makka ñu ko ko faaw nga jëm xaram gi dem ba ci xel ja xel ba ko do jëm Allah bu nga xamne xel na faara bu lolu nak bo nekkon do nak nga bëgg armal al-humra mba ak go xam do nak la kuma te mo xira so do wal nga dem ba ci xilli ja fofu nga armalé xilli ja nak fofu armal la bax na wala wal jihirana te jihirana ko awla mo bané sama tan yi mu top tan yi xilli ja nak fofu armal la bax na waye ba ma ni armalé ko wax jihirana wala ko wax tan yi mo ci nak wa in lam yakhruj ndem jennit ah da kon lu baawu tawafu warando wa sahyahu ak doxam nga fasal marwa ba'dahu ci gannaaw jenn gi nga dama wax ni bo de armalal umrah